妈咪也要买西家的，别让人参加。妈咪三五主演的嘛，看几个伢子两家伙，露西的是吧？然后有呢，门里有俩人呢，三个外语人也喜欢去办的。妈咪三五主演的呀，看几个片，年龄两个，他们有钱，别过户，不留家教，人要办办。 今天晚上没姑娘了是吗？弟弟啊，好个些，你看那爷们，多么主动，着急的嘞，谁也不愿加了，不是个男的了。嘿，别激动，好，我问你，那个男的我往那哪办的那个呗？啊，今天晚上没有事，下午我们来吧，别走嘛。啊，今天那个我们来那个姑娘，啊，那好的，跟我，哦，给啥子吧，我先，那个那些，没有那个那屋，今天碰你们的故意的，还有啥子？嗯？ 你那个那些没拿对的的高兴，卢文山也是那地位，那个哪吧啦？嗯， 对啊，卢文山也是那地位，那个哪位？啊，是卢文山也是那地位，好了些，好吧，你讲，你那个那些，咱们那个那些嘛，卢文山也是那地位，那个哪？ 那边谁别伢妈，老弟也特别的不过来骗你了。都谁也是高兴，叫他拿地位了嘞，好路亚了。 哦，好个些，好个。这边呢，可多人呢，没银行了，绝绝了可玩。 啊，你好嘛不？今天我都那么银行没地的里面，好的那个那我们来当的，能出家特别的那个那男人了，天天你们来对来呀了，哦。嗯，啥也不嘛对呢，都那个那接了。 到照顾出家的，照顾了特别吧。哼，今朝我那个那讲也算了。嗯，到照顾俺们看嘛，外边，咱们对也可以吧？你那个那些，你没觉觉说了啊？你说了这不哩？出家特别多，有那地位吧呗？今朝你那代表来起来，光辉。 啊，家了没用几天下吧？不是，没来啥事，是俺屋里毛也比人家工作，今朝得给俺我去就明白。 今朝哈，那个那些，过年都要批的喽。到那帮我问问给啥的，事先比较吧些。些好点的吃的，俺老忙的喽。 好了嘛，今朝你妈来三大爷，底下我下来不别的。 爹，俺三月来的，别什么。 这样我接受点了，啥也别表家了吧。把将来说了，这妈也来看那我，继续实施的看嘛。这家慢干慢打的，第三个谁也拍也嘛，别留完了。这样哈来看那一下嘛，都没都往多讲点了，苦了。 lu lu yu sung san ya chin phit par. Tu tu sa ya yi pin nan ne. Sa ya ha gung da lin chi do pu ko phit de lu. Ti ma ma le, mo no ma ya taik chi so de. Thu san an on we sit de go go. Ya si pain san tha du phit par yu. Pin nya chin phle do a ni phit. Ti ma go la yauk twi song si lu ba. Sa ya u mye maung shi. Lu ya san na pi wa ba si. Lu yin sa ye de na ti wi tu ma ho. မတ်ကျွတ်ချွတ်ငင်ပါဦးတောင်ကြီးပြီခရစေတဂိုးရှင်ရတနာဒေဝီကတော့ငါ့ကိုဖိတ်ခေါ်နေပါလားငါကလက္ခဏာကြံပေါင်းများစွာကိုလေးလာစီဘူးပြီးတက်မြောက်ခဲ့ပြီမဲ့စိတ်ပညာစိတ်တဂိုးဆိုတာတွေကတော့မတက်မြောက်ခဲ့တာအမှန်ပဲသူကငါ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာဘာသဘောပါလဲ ကဲလေဆရာလိုက်ခဲ့နိုင်ပါမလားကောင်းပြီလေကျုပ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ကဒီဘယ်နည်းဟိုမှာနေရမှာလဲဟောသူပြောလိုက်တာကတော့ဆရာတို့သူ့စီမှာတပတ်လောက်တော့နေဖို့မှားလိုက်ပါလေဆရာကောင်းပြီလေလိုက်ရတော့ပေဝေလို့ခင်ဗျာဆရာခီးတွက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်လိုက်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ ရောက်လာကြတယ်လေ။မကြခင်ရောက်တော့မှာပါ။မိပါပြီဆရာတို့ရှင်။ဟာ။ဆရာ။ဟမ်။တောင်းရင်ရောက်တာနဲ့လူမတွေ့ရပဲ။နှုတ်ဆက်နေတယ်ဆရာ။အမလေးလေးစက်သိမ်းချစရာကောင်းလိုက်တာဆရာ။ကျွန်တော်တို့သိကြောက်တာ။ဆရာ။ဟမ်။အခုလူတရားနေတော့ပြန်ပြေးကြပါလို့ဆရာတို့ဆရာတို့။ဟာဝေလူရလေကွာ။ငင်းကလည်းအင်းလေးကနေစားမှာ။ဟိုလူကြသွားရင်တတ်တီကြောင်ကကြပါလေကွာ။မင်းတလောက် ကြောက်ကြောက်တဲ့ရတာကွာဟင်ကြောက်တာဟုတ်ဆရာဒီမှာဟေးခင်ဗျာတို့ခုနကကြားရတဲ့အတန်းကြီးကတမျိုးပဲကွာတာရယ်လို့ကြောရုံပဲဆရာကလည်းဒီမှာဖြစ်ကြောက်လုံးလို့ထွေးစည်းတယ်ကိုလိုက်နေပြီဆရာဟိုကြိုင်ဆရာဘယ်ကိုသွားသွားဘာလုံးလုံးကျွန်တော်လိုက်မှာနော်သိလားဆရာတယောက်သေးတော့ခွဲမနေရဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကအခုတည်းကသိကြောက်နေပြီအာအမေ ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ ทุกเส้นเนี่ยแต่นี้มันไม่เสร็จตามจ้าเนี่ยอืมยันนาดีแกเสียไปหมดแล้วก็สิทธิ์กูเสียจะได้ดีเลยสิทธิ์จะได้สิทธิ์โอ้เสียงวันดีก็เจ็ดตัวเองยันนาดีอยู่ด้วยหรอแกล่ะเสียไอ้ยันรู้วันดีเลยจ้าอ๋อก็มาไม่กวนเว้ยแกวิ่งเลยแล้ววะฮะที่สองเนี่ยวันละกันเลยก็วิ่งเลยจ้าข้างนู้นจ้าเนี่ยล่ะ ที่สองเนี่ยวยาวไปดีเหมือนนั่นนี่ชูไล่มีแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยมาที่เช้าเช้าสิไล่ด่าจะตัวยังกรีบากระลาจีอะไรที่ข้าเห็นจะดีกูปูบีรพิเศษทั้งหมดโอ้กูว่ามันดีช่วยชาติน้องทุกคนเลยพี่อาม่าว่าจะพยองนั่นนี่ทุนท้าวรับละอืมงาเชียงนั่นเราอยู่ดูเขาอยู่ยองนี่แล้วนั่นละ บาบีมีสิ่งนั้นอย่างนี้เสียใจแต่หาเชียงนั่นเราจะมาหุบปาก เสียหอทายลูเรียนสาสิ่งที่กูชี้เสียจะน่าดีเย่เอ็กแค่มาสั่งมาเก๋เก๋เสียรู้สิกะกรีวาคุณนี่ปุ๊บไทยยากสิ พี่อาพี่อาลูเรียนมาตุ้ยเพื่อนเนี่ยจะข้าทำไมจ้าเนี่ยเสียไปลูเรียนจำเลย 阿库努特比亚耶。 伊拉克的阿尼基，阿鲁鲁滚哪里？ 啊，被吃了。 阿牛什么掉完啦？ 刚工业签的，你那拉西的，你那天嘛塞呀，我没东西。 哦，这罗这点钱牛没掉完啦？都打烊了，去外阳单外卖的，叫里边的适应了，适应翻一下。这边一高音，那一高音，右一高音，右一高音，高音哪边的别走名字了，比如门里的片，都等你家来呀、啊，三一级的你，欢迎他们一面来的。哦，这代码的卡，这个娃娃比较听，那帮助你的，现在那丢烟。 姐，姐，我嘛，我嘛现在那丢，我心里边的姐， 姐帮俺呢， 呀。啊，我刚念到名了，起码要到那地位。 四爷啊，这一笔俺红你的钱呢？四爷，你那怎么了？不我一时时个把你们一直叫，对呀啦么？对人家话的四爷，大家四爷你要你啥到苦个啥比，怎么安都牺牲他话的？给，我问你，四爷你对是从谁的内部毕业？啥到什么？是你军人来吗？ 你家那里来人了？今天要哪买钱？我就比地产了，好 了。哦，是呀，顾明妈妈，你也去买。那个，那个，顾阿妹没要钱的嘛？突然的，三姐妹你没得顾，怎么压他们来的嘞？ 呀，那妹，后来。 妈妈的，哎呀个，你那怕我压他给的哩？ 哦，好比他呗，既然。啥子人啊？对个，别来白顾。嗯，好比好比好比。嗯，这都三姐的谁变样了啦？今朝啊，这老三车里面路没听见没有人留言。不过明天是咯，有人留言谁的顾？谁就没完了呀？今朝是我母那爸，那没变来呢，今朝俺二母收。 谁变样说了？路那谁买的？谁变样的？这送的苦，阿勇就比苏三来，阿勇对来了吧呗？这苦日对表表呀，红梅，这下路苦也他死了啦。刚回来呢，李瑞雄、马瑞马撇皮，路瑞家在要跟那伢子谈个伢子牛瑞，谈龙南北，这伢个那是的，都谈伢的路个个拉不进呢。过红梅个南北是的撇的，好过梅路个那边人叫嘛，你伢伢个的苏拉个啥，那边人嘛，这下路东样，那便宜先到伊。第一遍嘛，我为了啊，啥地鬼佬呢？跟了马就带你路，这下一天个，你拿着有比个呀的钱，接着拿着一个，就地查就比地查给了王姐。 啊姐，哪能回来啊？ 怎么了？ 一人那里有露露叫了一下呀？你呀，他呀，哦，哎呀，这呀他个啥？露露不下呀？ 爬山露露光阿面嘞？ 哈，下嘞？都随便伢个嘞？爬爬撇撇，工地里了下？几只猫？那不然不然嘛？格拉玛就问戴米伢个啥？一他婆个看我那马蹄，他老底家里嘛了？哎呀，这铺装看不了了，下下谁拿钱呢？ 哈哈，明个了我还见见妈妈。 那为什么没见那的了？一人拿礼物呀，下午可比都也变样了，明年天天下。 第六我们都要来这边啊，你们为了看呀？明是个好弟弟，小弟们呢？嗯，到家一人拿礼物比多些。 哈，好吧，没留下一不的不的。 哈哈哈哈哈。哎，都过来了。对呀，别人特别到了，那对别人呢 ？OK， 对呀，谁家没地，出来别人生活，就迷路，走路就上眼，就在心不管，就不别人都骗。 嗯， 你嘞？反正别个走路的都别人，那对面那古怪，跟刚来路比我麻烦。你到明也是一天个骗你的，当家的阿龙，陪他那为路， Okay, sir. Okay. Say, Chava, sir. Oh, Sarun, now, two, party time manager. Buy it on the hobo. Go away, eh? General CRV. You're not doing it in your team on our point, Jana. Oh, yeah, la, cool. Hobaya, hobaya. Can you hand it over? You are cool, you. Yeah. ตาเจรณาเทวีเนี่ยมโนเมยะเนมีเนาะอืมเล่นย่อราหรูญาย่อราหรูโล่งว่าไม่สิ้นซาจักเลยเนี่ยอ๋อทุกทีเนี่ยเจรณาเทวีโหไม่เล่นไม่อย่างจูซาเนาะเราอ่ะเสียรู้ก็สีดนาเนี่ยจูเรียนพี่แล้วตรีไปถ่าบ่เนาะเราอ้ายนี้ต้อมมาเลยกูว่าเว้ยโหเราเรามาอาม่าสิคนละบ่เนาะอ๋อเราเราอ้อสร้างจองลีเด้มาอีสิ้นชุละจักเนาะ อ่ากองเลยกูกองเลยกองวิจรเราเอ่ออย่างนี้ซิงกูกูแล้วมั้ยเตยารู้ทมิงต้องส่งยาล่ะมีชิดจ่าล่ะเยล่ะสิ โอเคโหเป็นมันลาจาหลุลาတော့ไม่ตีหรอกยาคุณแม่ซาหลุตึกดีก้องเนาะย้อนอยู่นะดิอะคูหลุซ้าก้องนี่สุหลุจม่าวินลาไปเลยเสียอ่ะเก๋ๆพ่อนี่มาอโชวินเนี่ยตะตี้สุหลุเนี่ยต้องส่งไว้จ๋าเนาะอ๋อเสียกูไม่มาจ้าโหเปล่าอย่างนั้นดิจนน้าท่องนี่มาสินะสิกยังกูคว้าสุเลยปัญญาเนี่ยปะเสร็จไปแล้วเสียกูไม่มาเลยเล็ดดีจ๋าเนาะฮึโอเคจี้ดูอ่ะเว้ยจี้อ่ะล่ะบ่นี่ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာကိုမင်းမောင်ရဲ့အခုဝိထားတဲ့အင်းကြီးအစ်ထဲမှာအားလုံးမိလလောက်ရှိနေပါတယ်ဆရာဟိုခဏနေခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ကထွက်လာကြတဲ့ကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးနှိုက်သွင်းလာကြတာဆိုတော့အထုတ်ရည်ကြီးမှတိကျတိရမှာပဲဒါဆိုရင်ရန်နာတီကြီးကလည်းပြောပါမယ်လို့အခုအင်းကြီးအစ်ထဲမှာမိစက်ကိုတရားတန်က ပြီးတော့တစ်ဆယ်ရန်က၄မိနစ်၅ချက်တန်ကနှစ်ရက်၁ချက်တန်ကြီးကအေးအဲ့ဒီအပြင်ပိုးပြီးတိကျအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အကျွေးက၆၅ရက်တည်ရှိပါလိမ့်မယ်ကဲအခုရည်ကြီးလိုက်ပါလားဆရာအားလုံးမောင်းထောက်လေးရ၃၅ချက်နဲ့၆၅ရက်တည်ရှိရပါမယ်ဟုတ်တော့တယ်ငါတိကျလိုက်တာရတာဒီပဲအားလုံးအတိကျရှိနေတာပါပဲဟိုဒါတွေကိုဘယ်လိုသိနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြစေ ပြရပါမယ်ဆရာကိုမြင်မှာအခုတော့တိတ်ခံလိုက်ပါဦးနော်။အော်နောက်တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်။ဆရာရဲ့လေးမဆွဲထားတဲ့ဆွဲကျိုးရဲ့တုတ်ကလေးတွေမှာသူရတယ်မင်းတို့ရဲ့ရုပ်တုတ်ကလေးရင်းနာစီးထားတဲ့အတိုင်းစီလုံးကိုထုတ်ထားပါလေဆရာ။ဟုတ်ရဲ့။ညာကျွန်တော်ဗာမြပြန်ပြောအောင်ပါလေညာ။အေးဒါဖြစ်ရင်ဆရာလေးကရွှေချုပ်ကို ခုကြည့်လိုက်ပါဦးလေ။ဘာရင်းညာထူးခြားနေရရှိတယ်လေဆိုတာလက်တွေ့တိရမှာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဘာဒီမေတော်ရုပ်ထုမရှိတော့ဘဲနဲ့ချုပ်ထဲမှာစာရက်လေးတွေတက်လိုက်ပါလား။ဟမ်။ဒါရီကဘယ်တော့မှဘလို့ဖြစ်ကုန်တာပါလေ။တွေ့ရလားဆရာ။အဲ့ဒီယေရနာဒီဝီဆိုတဲ့ကျမရဲ့အမေ เสียกูมีมังกูไหมเล่นไม่ทูท่าล่ะดิจนเราคุณได้ฮล่ะถูกป่ะดิฮะดาบิ่งจนเราดูรัตตรีเมรอเป้ปုံนี่เหรอฮะไม่ซื้อหีมาเนี่ยเสียกูมีมังไอ้ยกตุกะลีก็พอดีปยาพยองไหนนี้ทวนท่าได้มีเลแมนจีเนี่ยมาชื่อนี่มาเลยนะฮะเสียรู้ตรงอย่างยีชูสึกก็เปลี่ยนล่ะรอเสียตะหยอกแท้นอกก็ได้ลาแกเลยนี่พอดีสึกตาทุกข์สั่นยิ่งนี่แหละวินลาโรเลยเสียก็นอกซ้องล่ะสู้รอ จุกคลีเด้ก็ยกตุกลีโหผุบพี่ห่อนี่มีเลแมนเด้โหเสียเล่นเนี่ยลาแท้ไล่ตาดิอ่าผิดไหนกูผิดไหนมึงจนบ่ารู้มาไม่รู้อยู่อ่ะกูเกดาสู้ยิงเสียเล่นเด้มาอเมยซุยท่าได้ปิสิโหเบตุกะลาไก่มาเด้สู้ล่ะเสียตี้สิหยังนี่ห่อเด้เสียเสียปิสิโหจนเราเล่นแน่ดองไม่ตู้อูบ่าวเสียก็เลยชั่วมาไม่ชั่วตาซินาลูกก็ไม่อยากอูเนาะเสียเกจม่าชี้แย่มาเลยกูอ่ะเวงอ่ะถั่วตัวได้ฉิ พอดีเสียจะไปมองวินลูกอ่ะอวีอสาฤทธิ์คาวปีละซวยไอ้แกตึ้งนี่แหละเฉยมาเสียยีตักฉินลูก 有心去养我多爱好了。 好，我给多买了一张的。 哎，哎，亲妈，姑妈也，哎，姑妈也是一天嘛，没看见这多爱的路没，那样也那些。 嗯，啊，好的，好的，好的。我今朝一到我路的，一到看你妈，没看见这多了，好的，好的，今朝妈咪。 哎，没看见这多了哈，姑妈也看那姑来我。现在那地物业事故，看看你表哥来得起吗？这家也并无事故，这妈也没弄那表嘛，小面 happy， 没跟你撇多了吧？大平，这家姑哈，这家姑没忙骗你们，这家喽，现在那地物业事故跟 happy， 事故不嘛？这妈也没有，这家里呢，你买多看来得吗？这对表呀，都压在里面了，有个礼物，好哩，我里面呢，太看来得了，是呀。给第一路的阿龙啊，这妈耶，怎么他没弄那路来的给啥人呢？这样谁要看那姑娘嘛？问你来钱，一天干没路吧？第一家对他呀，对他来没有？会没事情嘛来谁呀？一边呀哈，不老提他们的，一下又结束了，这对别钱了，这妈弄下来嘛谁呀？嗯，这给路第四个读书的边呀，是他们买那路。你的马罗拉的马里呢？但是这马品里，我故意好输赢你玩的。路的家是个也是拿血米的哦，走路也是紧呀的，前面的愚公家的马婆。第一心要往九沙崖那家里，不玩的七笔，家来那位哩。同居生气，别路的经济，第一身体没有那么多的呀，不是呀？ 今朝咯，郭瑞木，这老奶奶对母的，没拿对的也上午。俺二奶奶，他比我蛮大，没对着娃娃。这边伢我来这边来约结果，我这边怎么样？ 好个，今年这家咯，都咋样了？都落地下去的不够里呗。俺们呢，就家里说的，我们家二奶奶每天拿着家里，碰到家对，年龄小比，俺妈俺叔俺妞的包。这边呀，这空的昂年那样，这里边呀哈，都得把也一天干为，那没数的生的，没多罗把鱼捏捏下来，伢几个谁啊？这种事啊，你喏。 哎，这种小物，我不会连连那边玩呀嘛的。 这里边呀，这边，而且轮你家了没有？俺那那一路，第一次我们洗了无数的，满那里问，路大里也不嘛太阳的，你打谁的那个云南的，母里打的路路叫公家的谁啊？大哥，这妈们都拉不住，表情哪里？我不嘛，是伢子，是伢子，这妈都不要，一点点伢心，一点点伢心里越撇的，别伢那真伢受了苦了，是呀，对他比他亲妈妈是呀，比如别伢心里真伢心里个，过得转的别伢也对的，路大来牛，就有人在搞撇的，等有点嘛来路，听哪里？ 啊，好吧嘞，好吧嘞，没得的， 这这别伢呢？路大为故，故意别样嘛了。路大来也大为，大为咩？这臭路为家了，变得怎样嘛好的？俺变伢子为啥？有大病，有奴隶，这马路路牛的看，走路表他们好听一点，么啥也么倒也，走路歪个里里变来家呀啦。谁变心郎的路牧，我你是最高嘛哇？大家，这马路的路呀，谁也抢他们的路，路大来也久久难家务。 一季来谁啊？哦，热闹 TV， 热闹 TV。俺阿来来看那边伢兄弟们了。俺阿达边伢呢，路大里哩，我一门也没玩的呢路，他一边呢啥呗？谁晓得呢？我今朝阿达边伢路，俺妈刚走呢，路大里也就上个滚刀啊没路，哩哩沙拉鸡，可以别玩的，我路人啥热闹就见了。 弟弟大我家呀，这下姑没忙，技术一点就点完了，来来来来来，你打完了，路路也进啊，伢都阿皮，咪咪姑咪咪，多拉瑞、德达瑞、米纳瑞、天纳瑞，啥姑爷都是卡瑞姑，路路一来嘛，先高的，表的细，这娃都没掉，小马给的，就是也有奖，那先送别人，龙王捧着的家女路，带人走路，捧回来的路啊。这样嘛，姑在姑要路信仰嘞。大家母，啥路啥样嘞？帮伢路哪嘞？ Di loka jiye ma, jete cha ngati, di ni nga chong sa su la. Mi gu ni na ne, loba shi me pi pi la pi lo. Ami tan to lo ne, tete nga shi te ua. Ami ma ki mi ya, jim ma ye, tete nga wai ne, to wai pi, le pi pi aki la pa. Aku lu tui song sui ni, ti pi si ne san na ne, jim ma ni re, ho li, ni ma u tang si ya, pi ko ki la pa, si ya gu mi ma. Oh, ok. Oh, ku lo dri pi la. ปัญญาศีตรีเพชรสุดุจนว่าไล่ๆเลยๆคั่นอยู่บาระบ่พี่รอยรณาเทวีเนี่ยสิริวุปัญญาเนี่ยอะต้องอยู่ล่ะดีกว่าชินเล่นอ๋องตุ้ยอ่ะเมียเราเลยวนตาลงไม่ซ้อมมาอ๋องลงเลยไม่ก้มมาอูยกังมาเลยกูมอกูเอ้ยกูมีหมองเยจีสุติจีนนี่มีตาจีนสุล่ะจม้าอยู่กูมีหมองมาปิติผิดสิอานิติมาเว้ยเก้บาลีเสียกูมีหมองนูเลยคีนตาล่ะจ้าบาระ แต่จะนั่งในมาเสพสุนิจาวาสุกุมิมังเจรนาทีวีแต่มาทัดดึงเนี่ยอายุพี่วุ่นเชิงเลยเชี่ยมิลูเจรนาทีวีวุ่นตัวคุณพี่บ้าองเสียเอง กูมองเลยคุณนะกูมองเลย กูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลยกูมองเลย မ မနန္ဒာကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးချစ်တယ်ဆိုပြီးမမနန္ဒာနဲ့အတူရအောင်နဲ့အတူရအောင်နဲ့အတူလိုက်လာခဲ့ပါတော့ကိုမလိုက်လာခဲ့ပါတော့ကိုမလိုက်လာခဲ့ပါတော့ကိုမလိုက်လာမမနန္ဒာညွှန်နေရပါတယ်ညွှန်ညွှန်လိုက်ခဲ့ပါတော ့ညွှန်ညွှန်လိုက်ခဲ့ပါ ညွှန်ညွှန်လိုက်ခဲ့ပါအ ိုးအတန်ဒီသားမမနန္ဒာရဲ့အတန်ပဲဟုတ်တယ်မမနန္ဒာမမမနန္ဒာသူ့ရရောဘယ်မှလည်းမသိဘူးဟောစူတော်မေဖရာကြီးရဲ့စနေတော်ကပြင်းမပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရပ်နေတာသူသူမျက်နှာနာငါသိချင်ရတယ်မျက်နှာနာစစ်ပဲကြည်စမ်းမျက်နှာနာရဲ့တကူလုံးမှာဝတ်ထားတဲ့အကြောင်းကဝင်းဝါရှင်းဆိုတဲ့ရွှေအိုရောင်ဟာရွှေအိုရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့တစ်လွန်တောက်ပပြီးတော့လှလိုက်တဲ့မျက်နှာနာရဲ့ဟမ်မျက်နှာနာသူသူမိုးနေပါလားသူငဲ့ရည်နဲ့ဘုရားကြီးကစမ်းကြောင်းဆက်ကိုဆင်းပြေးသွားပြီဟာငါပြေးလိုက်ရင်မိနိုင်လေးတယ်တိုက်မယ်ငါလိုက်သွားမယ်ညနေနာည နေနာ ဟေးညနေနာဟေး ညနေနာဟေးညနေနာ ကိုမအောင်ဆောင်းလေ ကိုမအောင်ဆောင်းလေကိုမအောင်ဆောင်းလေ ညနေနာညနေနာ ညနေနာညနေနာ ညနေနာကိုမလာခဲ့ပြီကိုမလာခဲ့ပြီကိုမလာခဲ့ပြီ ကိုမလာခဲ့ပြီ ညနေနာ ညနေနာညနေနာညနေနာ เสียเสียบาเลยกว่าเสียนูนูไปละเหรอหึนูบาเลยนูบาเลยเวลูอ่ะมึงบาลงไม่รู้ตีนล่ะนูนี่ล่ะโ หฮ่าเสียฮะบลูไม่ทวินเนี่ยอะยันท่าอ่อนเลยดิจนว่าเสียอ่ะบลูซี้ได้หมัดโหเสียเนี่ย หึอ๋อไม่ซี้หรอกว่ะโหดังแม้โหไอ้แม่แม่นี่ล่ะเวลูอ่ะ อืมห่มมั้ยห่มมั้ยเสียท่าอ่อนไล่ด่าดิฮู้ฮู้โอ้ญาณนันดาโซลาเว้ไม่ติดหูเสียแ กมีจ้องตะแมกก็ละชาชีไล่ตาวิลุอ่ะเมียนตันนี่อ่ะไอ้นี่เลยหลูนี่อ้าวเสียผิดเด้กว่ะ เสียสิย้อดูว่าตะแท้แท้ไอ้กุมะไอ้เด๋หลูขอราลีเสียเยเสียตะบ้อปอกปีละเสียกูเมมอื มตะบ้อปอกไปเมจนเย็นน่ะมาไม่ชินดูอยู่เย อืมเข็ดไปเลยเสียเยสิแท้มาตะคู่กูอลูหลูติเลยเมนึกกะพ่นเปียวหลูไม่ย่าได้เกษาอินนี่เปียวหลูเลยไม่ผิดแต่อฉีนี้สู่ราตะบ้อปอกเนาะเยรนาติวีมาပြောင်းနိုင်တဲ့အိအားမရှိတော့ပါဘူးဆရာကြီ းရတနာကြီးငါကြားဘူးခဲ့တယ်သီရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးရဲ့အဆက်အနွယ်ဇက်သေးကများဖြစ်လိမ့်မလားအဲ့ဒီသီရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကရတနာစောတိဆင်းရတနာကိုရတနာပြောင်းမွန်ကံတော်ကြီးကိုရတနာပွင့်လာမှုတော့ရတနာတင်းနေကြောင်းတော့ရတနာပြိမှန်မှုတော်ရှိစီသည် Jarana Pinsen Bia, Jarana Bondu Bialu, Twinzi B. The Miro, Jarana D. Wilu, Twinzi Gere, Jarana D. Wia. Who Twinyale, Jarana D. Miapinia. See, I come in on Sinsara, Luma B. Sia, Jarana D. Wia, the hidden Matoka, Mindiaji, and Nero Legam Hopaushi. Say, I could write Lekana hot hurry. Jarana D. Wili. ฮึเจรณาทีวีโหเจนเราซินซ่าเราดองจูบี้ตีนี่เลยหุล่ะเจรณาทีวีอ่ะใส่ปัญญาเราเจนเราอ่าเจนเราตึกอ้าวนี่ล่ะดาก็รอสิกตะตะมะทะอะเป็นยิ้นสู่แล้วจิ้นๆนี่รู้จม้าเยบวบปารมีอ่ะลีลาทาเกลุบาไปเสียสิกสู่ล่ะก็เลยมีนามะเมียล่ะบาทิ้งชุบโลย่าล่ะไม่หุเสียเองหนวยโหดาอะเป็ดสิพันชุบี้ ทำเหี้ยกูฉะทาลุยะไปมั้ยสึกก็กระบากูตัดไปปีนี่ล่ะมิวเสียอ่ะแต่จังจม้าก็สึกกูทั้งจุดทาแน่อ่ะจู้ซ่าเกยล่ะวะอะคูเลยรณาทีวีก็สึกกูโหลจินเนี่ยปုံน่ะเนี่ยฉุกกันลุยะนี่ล่ะจนเราไม่มีมั้ยเสียเปล่าล่ะหุบไปดาใบนี้ฉุยิ้นเจ๋นนี่เนี่ยเปล่าอีมันแม่นดีหรอกชิบาเพลุเลยเค้าเนี่ยดีเลยบาเสียบามะซูจูตีนปีตึกนี่แทบปีมั้ยจม้าเนี่ยปีนูสึกตัวก็ อคุเสร็จดีมาตีนี่มึงไม่เสียจม้าตีมาเลยเกลาดิดาวิโลท้าบ่เนาะเสียกูจม้าไม่อยากเลยเสียวะตาซาดล่ะหิวะตาอ้าเจ๊ะๆมาเนี่ยจนวะตาลงไม่ซาบ่อูบอกให้หูโหฉีเลี้ยงซุบ้ามาไม่ซาอูยะนะดิบิบาพี่โลหลูอ้าเสียเสียวะตาวะตาไม่ซาอูหมดล่ะวิลูเค้าเนี่ยบ่าจ้องนี่กันน่ะอูวะตาไม่ซาอูงาอมีมวยเนี่ยนี่กระเดะกะวะตาไม่ซาอู แกมีงาวัดตาเห็นเช็ดจุ้ยแกกูหอดเลยเสียเอ้ยมาတော့မစားဘူးကျွန်တော်လဲချက်မကြွေးပါဘူးဒါပေမဲ့ညတော့ကထမင်းပွဲမှာဆရာဝတ်သားရင်းတွေကိုပဲစားနေတာကျွန်တော်တွေ့လို့ပါဘာကွာငါဝတ်သားနေစားတယ်ဟုတ်လေဆရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မျက်မြင်ပဲဆရာရဟန်းကျမရဲ့စိတ်ပြောင်းဖို့ကပညာပဲဆရာဆရာမကြိုက်ပြီနဲ့ကျမရဲ့စိတ်ထဲကစားစီခြင်းလို့ဆရာရဲ့ပြီးမှုစိတ်ကိုဖယ်ပြီးကျမရဲ့အာရုံနဲ ဖြစ်နေပါလား 음 ဆရာလေးမောင်းနေမှာပါလေလက္ခဏာရှင်လေးကျူစားရင်စိတ်ပညာရှင်လက္ခဏာတားတစ်ခုတယောက်ဖြစ်လာမှာပါကေဆရာတို့လည်းနာနာနေနေလူလက်လက်နေကြပါရှင်ဟောဒီတောင်ချီတဝိုက်ကလမ်းလျှောက်လို့တိတ်ကောင်းပါလေတော်ရဲတောင်နေဆိုတော့လူလန်တော့မကြားရဘူးပေါ့ကျင်းရဲ့ပြိဿံအတန်ကြီးလေးကြားရလိမ့်မည ်ဒီတန်လေးတွေဟာတားရပါလေရတနာတီဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရေတွေကိုခဏတော့သွားချင်ပါတယ် ဆရာယရနာဒေဝီယာလှတာတော့ကျွန်တော်မမြင်မှုသေးတဲ့အလှမျိုးပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ရဲရဲမကြည့်ဝင်ပါဘူးဆရာရဲ့ယရနာဒေဝီရှေ့ရောက်ရင်အလိုလိုကြောက်နေလို့အသက်တောင်းမရှိဘူးမူတခါတခါသူ့ကိုအလစ်မှခိုးကြည့်လိုက်ရင်လေသူ့မျက်လုံးတွေကဆရာကိုမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေတယ်ဆရာနဲ့တွေ့လို့ဆက်ဆံတဲ့အခါယရနာဒေဝီရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးအောင်တွေရှဲပြီးကြည်နူးဖော်ယူလိုက်တာအယမ်းပါပဲအင်းလေဆရာကိုကြည့်ဝင်ကလည်းသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနယ်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်သိတ်ချစ်တဲ့ရည်စားဟောင်းကိုရုပ်တရက်ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်တဲ့အကြည့်မျိုးဆရာရဲ့ ဟဲ့ဝလူ ခင်ဗျာ တော်ဆန်းကွာမင်းပြောနေတဲ့စကားကြီးရတနာဒေဝီသိလိုက်ရင်ခွလမမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ရတနာဒေဝီမှဒီလိုစိတ်ထားမျိုးတွေရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာသူကစိတ်တော်ရှင်ဆိုတော့လူတွေရဲ့မနှောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုအာရုံပြုတ်ပြီးကြည့်နေတာမျိုးဖြစ်မှာပါကဲလာဝေလူ ဟုတ်ကဲ့ သူပြီကိုရောက်တော့ရွှေစံတော်စီဒီကိုတက်ပူကြအောင ်ဟောဆရာကူမင်းမောင်တို့တော့ပြန်လာကြပြီတော်တော်ရောနှမ်းဆက်ခဲ့ကြရဲ့လားဟင ်ဟုတ်ကဲ့ပြီမျိုးတဲ့လျှောက်လဲပြီးတော့ရွှေစံတော်ဖះတက်ပူကြတာပါကျွန်တော်တို့ဖះမှာလူငွေထဲတုံးကဟိုရနာဒီဝီရဲ့နာမည်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျ။ လူတွေလူတွေလူဘဝကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဥစ္စာစီးပွားကိုသာစုဆောင်ကြတာပဲ။ဉာဏ်ပညာကိုစုဆောင်တဲ့လူစုဆောင်ပြီးထားနိုင်တဲ့လူကမရှိသေးဘူး။ lakukan jiru katilu, kan niun kanada, lakukan jisih. Jarol le, lakukan jia, lakukan ni penyamping, senjulu, kumbara webo. Nyamping nyasura legale dilu le, si kasu, naga trebi, lama jangi le jigli mepisalam le, jangi penyamping le lu, lu le maji, lu penyamping si, lu apuran jie lu, alunga wanyang mejara webo. Kali, cuma biar maga. Siaru tui lari, lusin matenga. Cuma yang nama yang cuma. Oh, okay, yang ada tui. Macam aru, biar maga. Biar biar. Di pinu ma, ubah kau dua tiga sore. Tapi di sini mana? Aku di sini lah tui. Tuh ne, yang ada tui yo miba leha. Yang aku najis suro, tiang ni tiang, tiang ni siapa le? Eh, tuhiru yang ada tui pensi ne. Pelayan jitu lomu, tanamu ni tanam bi, tu lo way tua kita balik. Cemaru ni mana yang ada, jinny bila dua ini lomu, pilih ma bila asobi, cuy yang lain dah. Tu lo sih ka, mula terbiar tercinta mama ya degi me, cemaru ni mana pa, kue longge balik. Cemaru ni way dia cinta, eli cuy lo, matang lain ni bau sih ya. Tu lo ka, tercecer jo, kusai pun yang ni jawab bi. Tapi me tadi pun ni nyata lomu, malu je matang ye ne. Cina cie duka u kan dah ni saya balik saya, tapi me turu ye segu. Cuma lah, teka betul bi, payah boh tepiau musuh kebal. Payah boh jauh dah ni, turu ye pinjau u betul bi, cuma ye segu ku pinjau ni, bawa hang nak cuci u, lukai malai. Turu ye lusi mata malai, turu lini we, jiran ada wilu, lima tu bi lukai ye malai. Aku suai, cina sena lupa bersih aku memang. Oh, oh, nasi dah doh, jangan ada wilu lah mungkin eh, jangan ada iya dah sih dia curi, curi, payah lukai ni tu apa no? Kadunia mah mana sih ni orang, tolong nara punya dia aku, ya sih cara jangan ada wilu lah. Sih aku memang mah, cuma aku kena cium ni lah, mungkin nanti lah sih aye, cuma kali sih aku cium sih aku sih ni mah dia. Macam, macam aku, hala. Hotelie, sejauh itu tak geli. Cuma nampak terlisa terluka. Tuhan sembuh aku jauh ya umelu. Okey, mula. Oh mama le, mama le. Oh dah le di, yang ada dia le mah balak le. Oh di, lanyong terkuga. Oh biarlu jenuh okey lah. Tapi saya ni lula. Tapi saya ni dapat kuma. Eh, kumi mana? Cuma nampak terluka. Cuma aku kuami. Tuhan menetnya ayun tercium. Si mau payah terbet dah. Tanggaru apa ni? Kau ingat mama? Raja cuma tibi, muda milu, muda niha bersia. Yang ada di muni mana? Tu ni aja, ngapa jinai? Ngai ni dulu lain tan. Muka ni yang ada di ni, yang ada di ni, luta mah milu dia mahu elah. Mee macam mana? Tama milu muda dia. Ni jalan, kau mau? Jono, si tiga lulu apa? Kau lupa saya? Cuma, cuma muzin lupa. Ia nak Dewi, wanita lulu. Papi lulu dia suruh, cuma ia lakukan. Saya kurai hoge ali, cuma ha, lulu yang sama ali, mau lah. Hubara jalan Dewi. Lakukan dia dia semua barai. Di mana kena ha? Cina saya si ni lulu. Pawah aku biar ambil di sini ni, luar sana pun dia lu, jangan awak hoyer apa. Dah leh hubah saya, luar sana lu, usah sah lu sura ka, tadah nak wina lu, tadah nak buat lu, lu caya apa? Eri tahu ni pisang tua pisau ya no, huu, esen pawah aku sudah ni le parmi itu, pawah dia tak hubah yang ni sura, cuma jodoh ni, tiada yang awak kau memang. Okay, kalau tak, bawa dia gua main sura sumpah je kali. Yang ada Dewi aku bawa yang sumpah je bermula. Di bawah mata bi neo main sura le, sumpah je gua, pihon bi yudin lain. Yudin lu mesti dua bau sih. Si gua naik mak, si dia gua yalah ni wa. Mungkin senarai sumpah dah le kisah, pihon bi yudin. Cuma ye si dia gua sura pihaga, be ani deh si baru mula siaya. Tak cakap, tak ada nak bangun, siapa tu abis ni nak cemas tahu, cemas malu. pisung dua babi sih. Aku lu siaru ne tu ya leh cie. Alu mau biar bi, sih bi biar biar kebi me. Sih ne biar me ne acang tu ku. Cuma sih ma sih ni bale. Dajang cuma ni ni cang ni ada pasi ya. Oh, jadi nak dia ye. Sih mungkin sih asal kari me biar bane ya. Okay. Jono kunyit deh na, kunyit ni nasi empat jawa lah. Oh jono li, jono na dewi tuan ni, ada boleh di, ada ni lebi kunyit jene, oh sanasi barai. Oh dekai so ini jono na dewi ya, tu san anu zia kau ni, siri gua cendu le pini lah. Apa yang awak ni no? Mula mula awak ni lo. Oh, kunyit mau kunyit mau, cuma ha belu ada pinjari ni, si ni le piu piu, bawa api barang ni aku kata si dia lah si aye, si dek gua cendu ni, ye hanam hau puli. Lupa wasura, amunnya sahabi, amunnya sonyara, demi rawas ayah. Jangan lo yang ada Dewi. Oh, pun biar dia kisah, yang di sini ya. Di lo kunjungi yang jono tiri aja lah, jangan Dewi. Kau lupa ayah, di kisah buro. Kuih lu lay baru, seharu lu lu tila jama wa, tila wazi lu, sudah mal seharu memang. Ja? Cuma seharu lu nyu lu selay baru no, lu menza sulit jangan ada wima, kita si gini, kuih lu ba, cuma tua malam ini, kuih lu baru seharu. Tu sen lagi dah jenah dewi. Sekarang tu sen ni. Takah, biar biar. Tumula. Tu mau nusa bi. Tapi lelai, lagi tua lagi. Ngan nari mesir dega. Macam mana opini? Oh, cizan. Ngan nama. Tunggu ini. Ha, ngan ni ye lah. Belu jom ya. Oh, luar sama dia. Pemilih dia, ngau, ni dia, leon lori lah. Saya baru ngami dua ni lah ni. Jenaruh mana pa mana jatane. Yang orang biasa orang mahu lah. Oh, walu. Saya mah mienya itu ni balas ya. Mienya ngau mienya ini, mienya balu ngau ni ada. Tu biasanya udah mienya sih jenol lagi kuah. Okay. Besi leh di sana tuh ini. Okay. Mana jahin, ngana i kisah cuman. So tu iya wenya, no? Okay balas ya, okay. Ha, tegak umi mahu dong, nula jamah ku. Hah? Ha? Kau mana yang awak ni bala? Oh, mama piya, tapi lor yang awak ni lara, kene biwi suro, piannya uap piya. Oh, siapa uap tapi lor, udah mana piya? Eh, tadu barangkaru. Tuali ya ma, kalau mesti sumi jaga, si tuarai kupaja pasti ku. Biar sune biwa ni piya. Oh, dah ni, oh, yang ada biwi ku. Tapi lo nusa cuma apa? Ah, jangan ada di bila le. Dagaru gua nusa pun sauni siapa le kue? Keh, laja. Keh, dagam emang? Hahu telung boga, betul le surat cilek bau. Ha? Jangan ada di. Tu, dah mesir lo bala? Hahu deh dagam emang, tu dah mesir lo. Jangan ada wira. Aku lu tu boleh lari ni mana lina ima. Bawa hamu amye jauhkan ke asya. Mufa zengale tu boleh lari ni mana lina ima babeli. Takaru nure cing lima be tu wini piano mamu jauh ni tak boleh badi de. อ๋อพี่มาพี่อะไรยันนาดีวิ่งแต่เจ้าดูดีบีเราหนุ่มสักแค่ไหนลูกข้างหน้าข้างหน้าเบียดตัวเสียหนาหูสิที่ไก่บาร์พี่ดีบีเราหนุ่มไม่วันนี้อะไรเอ๊ะจะการุกะจะดีไม่ทารุบะเนี่ยอะไรตุ๊กพี่บ่าวห้องหูดูดีบีแต่เนี่ยลูกวันนี้ดีเราหมูนี่เสียเลยจะการไม่มองอ๋อแต่เจ้าเนี่ยอะไรดีบีเราใช้ตั้งเจ้าเนี่ยอะไรเว้ยอ๋อยันนาดีวิ่งเจ้ารู้มีอะไรเปล่าอะไรด่าละพี่ ตัวตนตนของงาอย่างนี้ทุนนี่เลยพี่อะก็ชีวามีอาเส้นรู้หรอเปล่าล่ะเอ๊ะแต่นั้นเสสก้ากูก็สิ่งก็เคยมันนี่ยันน่ะมีสาวพี่อะเส้นรู้เว้ยเอ๊ะจีจังมาเจอเจอเขาเยอะน่าดีวิเขาสมยานนั่นนะแต่สกุลเนี่ยก็มูฮะสมยานนั่นนะสมยานนั่นนะสุบะล่ะ 好点的，看眉毛，眼不坏的，这个眉毛也是从七度，一点嘛不坏，从下个的，上面那那边这个眉毛。哦，对啊，都啊上面那呢，起码偏里的面那呢，这比如说这个，都对奶奶亲嘛，把这裤嘛递给面个啦，有用面偏里的行不行？嗯，都面那那个，他讲这比如标到他。 哦，姑娘哎，是呀喽，阿龙，新家姐妹们，新家姐妹伢来讲的苦，新年嘛新年来，大家，大家，怎么我们伢来是呀？新年来，我们伢来是呀？哦，伢来哪地位？发几多面？姑妈我碰不着了，乖，苦了，姑妈拉高妹妹，看哪样大位？ ยันนาดีวีสุเรกุมองชิดูสมยานันนายเสียตรีท้าวเสียตรีท้าวตู่ตะเกะตรีว่าอะไรนี่แน่แน่ได้ไหมวิลุยฮะงาเล่บ้ามันเจอได้ดูว่าเอ้ยจุดจงสงเวอมามันรวยจ้าเลยนิสสัตตันเดียร์เรามาเบฮามามันมีบาบูดีเด็กค่ะแต่การเนี่ยเปลี่ยนพี่จุ้ยอุ้มเองส่งอุ้มเองสวยเนาะเอ้ยสิเท่ากันที่สมยานันดาลาลุ แต่การสาบีไม่ไหนแต่การรู้นายอยากยิ่งจะมาโกงดีวูแต่การไม่มองทวีรอไปเลือกบีไม่มีนายมาเลยพี่เอ้ยเบี้ยมังอ่ะเบี้ยวไอ้เนาะเฮ้ยแต่ที่เนี่ยตัวฮารูเวนซ่าเล็กหนากาเลยคู่บ่าวเล็กหนาเนี่ยแต่แท้แท้ตัวนี้มาพี่เนี่ยเป็นเล็บพวายเล็บเต๋อมาบ่าวห้องอ่ะสมยานันดาบุสวยหลังเกเรด้วยเส้นนี้มาตาเนี่ยโซ่สุดเลยสลงลี บอลเรนนี่ชาวบ้านเลยไม่รู้ตัวเปียดตัวชาวบ้านก็ไม่มาพี่เสบีไม่ใช่บ้างฮอลีข้านาโกฮะที่มาชินนี่เป็นไงยันนาเดวี่เอวิญญาณเราเพราะว่าห้องไม่อยากตีบ้างเย็บปองเตียเนี่ยเสียด้วยกางเกงอาบีเนี่ยปีสุดเลยมีกองตมีเตอูข้านาโกมาไม่อยากตีขวบีเพราะว่าห้องอาชิดตัวแต่กางเกงไม่มองมีอันนี้ชาวบ้านเลย ตัวเอวิญญ์ใกล้ยาวแต่ไม่เคลียร์เลวามีมามาโซ่สุดเลยเอ็กยาลีเลวามาเยาว์นี่บ้าบีเก๋เก๋แต่การู้ยะท่าเชนนี่นี่ดีกว่าตัวจับชอบที่วิโรสมยานันนาวมาดูดีอ๋อมีแล้วมีชาวบ้านไม่รู้เชียนพี่อู้ครีบีวานพี่คุยยามาเจ้าจ่าดีกว่าตัวเดเรมาคุยยืดเร่ ชิดตัวดูเนี่ยเคยบุยเว่ไม่มีอะไรเลยสุดที่ยาวเว่ไม่มีอะไรเลยคุยยามสุดยันหัวไม่คุยลูกเว่ไม่รู้เหตุผลไม่อยากเห็นเปลี่ยนไปเว่ Jujur sudah, sekuin selama. Tapi na saya siapa ini? 有些人少年人票，学前三名，学没几天，谁啦？年年面的，面面哎，啥事情都呢？妈逼，咱屋头现在二叔啊，把我阿皮丢上他家吧嘞。妈逼，哎嘛，谁家的？给咱们三面怎么样？妈逼，咱屋头现在嘛，偏激的面是哪面不？老细的说话个，阳光庙呢，曼德勒庙面的啦，这对我有了也心态嘛，别罢了。不麻痹，但我就眼里偏激那片，难有面骨，但有钱再不红不比了吧？讲，这天刚八二八的怎么样？